Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kurban Bayramı'nın özellikleri. İslam'da iki bayram var. Biri Ramazan Bayramı, diğeri de Kurban Bayramı. Ramazan Bayramı Şevval'in birinci günü girmiş oluyor. Kurban Bayramı da Zilhicce ayının 10. günü girmiş oluyor. Ramazan bayramının arefesi yok İslam'da. O gün Ramazan'dır yani. Bir farkı yok onun böyle. Kur'an bayramına girince, Kur'an bayramının arefe günü vardır. Arefe günü de çok deli bir gündür. Mevlam bir Kur'an-ı Kerim'inde veliyadını aşırın. 10 güne yemin olsun Mevlam buyuruyor. Zilhicce ayının ilk 10 günü daha da kıymetlidir. İşte bulunduğumuz ay, bu ay Zilhicce ayıdır. Bu ayın 8. gününe Yevmi Terviye deniyor. Yevmi Terviye, Terviye günü. 9. güne de Yevmi Arefe deniyor, Arefe günü. 10. güne de Yevmi Nahr deniyor. Kurban günü, bayram günü anlamına geliyor. Şimdi önce bakalım inşallah Arefe gününün özelliği nedir, diğeri nedir Arefe gününün? Hacılar, hacı adayları daha doğrusu, terviye günü. Terviye, Arefe'den bir gün öncesi terviye deniyor. Hacılar terviye günü Mekke'ye mükerremede sabahınızı kıldıktan sonra bina doğru yola çıkarlar. Sünnet olanı budur. Bu tabi uygulamıyor günümüzde fazlasıyla ama sünnet olanı budur. Böyle. Yani terviye günü hacılar Mekke'ye mükerremede Beytullah'ta sabahınızın cemaati kılarlar. Öldükten sonra İhramlı olarak, yani hac görevi başlamak üzere, telbiye getirerek binaya çıkarlar. Bu tabi nedir? İslam'ın 5 şartının biri de hacdır. Hac. Hac görevi de İslam'ın bir şiarıdır. Beytullah'a tavaf edilir, binaya çıkılır, oradan sonra Arafat edilecek, Arafat'a. Hacılar, hacı adayları Mina'ya varınca o gün orada kalırlar. Orada 5 vakit namaz kılmak da sünnettir. Yani terviye günü, öğün namazı, ikindi, akşam yatsı, arife günü de sabah namazı orada kılınır, 5 vakit olur. Gerçekte Kabe'ye muazzama namaz kılmak Mina'dan eftal ama fakat bugün, o gün için Mina daha eftal. Peygamber yaptığı için Aleyhisselam Hazretleri. Daha eftaldir. Arefe günü sabah namazı Mina'da kılındıktan sonra orada Arafat'a çıkılır. Tabii günümüzde çok yoğun olduğu için ki milyonların taşınması Arefe günü imkansız olduğu için terviye günden de Arafat taşınıyor hacılar günümüzde. Ama kim bir kafileye bağlı değilse, kendisi müstakile bağımsızsa, onlar bunu yapmaları sünnet uygundur. Mina'dan Arife günü savrını kıldıktan sonra Arafat'a çıkılmaya başlanır. Haftanın en değerli günü Cuma günüdür. Üzerine güneşin doğduğu hadis-i şerife geliyor. En değerli gün Cuma günüdür haftanın. Yılın en değerli günü de Kurban Arefesi günüdür. Arefe günü en değerli gün, o da yılda bir olur böyle. Arefe günü. Eğer Arefe günü Cuma gününe denk gelirse o zaman ne olur? Nur olur muhtemelen. 70 kat daha faziletli olur. O yılki haçta Hacı Ekber olur. O yılki haçta. Hacı Ekber olur böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazreti yaptığı yıl Hacı Ekber olmuştu. Arabada giderken de, binada da giderken de, yolda da devamlı orada telbiye getirilir, telbiye getirilir. Lebbeyk, lebbeyk diye getirilir. Lebbeyk, Allah'ım lebbeyk diye telbiye getirilir böyle. Yani erkekler sesli, bağırarak, sünnettir bu. Hanımlar sessizce getirilir böyle. O gün o yollarda en faziletli ibadet, zikir, yollarda hep telbiyedir. Durunca, yürüyünce, kabile karşılaşınca, namazın akabinde devamlı orada telbiye getirilir. Arafat'ın özelliği nedir Arafat'ın muhteremler? Hacı üç farzıdır, hacı üç farzı vardır. Üç tane farz, hac da vardır. Hanefi'de, Şafii'de daha fazla. Bu üç farzın biri ihram giymektir. İhramı mikatta giymek vaciptir. Eğer mikat geçirmişse, geri dönemezse, sonradan ihramını giyer, burada kurban kesmesi cezalı olmuş oluyor, gerekiyor burada. İhram farzdır, şarttır yani. İkinci farzı, Arife günü Arafat'ta vakfedir. Vakfe. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, El Hacı Arife. Bir sorular, ya Resulallah, nedir hac? Öyle buyurdu. El Hacı Arefe. Hac Arefe demektir. Yani hacın özü, direği, temeli Arefe günü orada bulmaktır muhtemelenler. Gerçekten Arefe günü Arafat'ta. Arafat'ta. O ovada. Tabi orada bir dağ var orada, tepe var daha doğrusu. Adı Cebel-i Rahme. Rahmet Dağı. Ona yakın olmak daha eftaldir, üstündür. En değerli gün orada Arefe günüdür hacında. Yani yılın en kıymetli günü o günüdür. Peygamber ruhaniyeti orada. Kutuplar orada muhteremler. Bakın evliyullah varsa yeryüzünde hepsini ya bedene rüyat ruhani olarak orada bunlar böyle. Tabi önce Allah'ın salih kulları, sadık kulları, aşık kul, ihlaslı kulları, Allah'a diye yananlar hep orada. Tabii hiç kuşkusuz bir çuval cevizde tabii çürüt olur. İşleyen tabii çürüt olabilir muhteremler. Ama genellemede evliyullah hep orada. Hızır Aleyhisselam da orada. Nice aşıklar, salihler hep orada. Bir kimse eğer Arafat'a yetişemezse, o gün hasta olsa, hastaneye kaldırılsa, bir şey olsa, o sen hacı yandı muhteremler, hacı olmuyor böyle. 100 tane deve kesse de hadi vermiyor. Ne zaman? Arefe günü zevalden sonra başlıyor, zevalden sonra. Nedir zeval? Öyle vakti. Yani güneşin kayma noktası vardır tepede. Güneş tepede kaydı mı, buna zeval denir. Öğle vaktidir bu. Bir kimse öğle vaktinden sonra ertesi günü fecre kadar, imsak vaktine kadar orada Arafat'a gidebilirse o sadece oluyor. Derler. Hatta bir kimse hasta bile olsa, velev ki baygın olsa, kişi komada olsa, bu kişiyi yakınları, arkadaşları ilgilenirse bununla, bu kişi ambulansla, şunla bunla, taksiyle Arafat meydana götürülebilirse. Ama baygın, kendi bilmiyor. Olsun. Orada biraz durdu mu, gene acı olabilir muhtemelen. Bunun için, bunlar da tabii insan söylemeli arkadaşlarına da. Olabilir ya, der mesela hasıl olsa götürün demesi gerekiyor oraya. Demek ki zevalden sonra başlıyor. O günü, güneşin orada batması gerekiyor. Bu da vaciptir. Eğer bir insan zevalden sonra, öğleden sonra Arafat'a girse ama güneş batmadan önce ayrılırsa vacip terk ettiği için bir kuvvet etmesi ceza gerekiyor muhtemelen böyle. O güneşin batması gerekiyor. Yani gece bile olması gerekiyor orada. İslam'da her gece ertesi güne tabidir. İslam'da her gece ertesi güne tabidir. Mesela yarın cuma mı, perşembe akşamı cuma gelirse denir. Yarın bayram mı? Bayram dedi böyle. Yalnız Arefe günü o ertesi güne tabi değil. Aynı gün devam ediyor burada böyle. Arafat'ta ne yapıyor hacılar orada muhteremler? Hiçbir şey yapamasa bile orada bulundu mu yeterli oluyor. Tabii sahabeden kaybediyor ama. Oranın özelliği vakfe, vakfe. Vakfe, vukuf, durmak anlamına geliyor. Evet, durmak vakfe denir böyle, vakfe. Orada öğle ile ikindi namazı beraber kılınır. Cem-i takdim deniyor buna, cem-i takdim. Yani ikindi öğleye alınıyor, takdim ediliyor, önce alınıyor böyle. Öğle vaktinde bir ezan okunur, kâmetendir, öğleyen farzı kılınır. Yine kâmeti ikindi farzı kılınır. Demek ki Arafa gününde bakın, Arafa gününde yani o günü boş geçirmemek gerekiyor Arafa gününü. O kadar değerli ki o gün, o vakfe, dua o kadar değerli ki namazdan bile kıstam yapılıyor vakfe ezan ayrılması için böyle. Öğle namazın farzı kılınır, son sene kılınmaz. İkinci sene de kılınmaz. Hemen kâmetendir, iki namazına farzı kılınır. Tesbihat yapılır, dua edilir, vakfe. Vakfe, kıbleye dönülüp ayakta dua etme anlamına geliyor böyle. Bunu tabii eskiden hac emiri olurdu, hac emiri. Yani tek kişi amir olurdu. Hac emiri deve üzerine biner, peygamberin yaptığı gibi. Rahmet Dağı'nın eteklerinde kıble döner, dua ederdi. Herkes buna amin derlerdi. Tabii günümüzde ve tek olarak yapılması imkansız günümüzde genelde kafile başkanları çadırlarda orada dua ederler. Yalnız insan o toplumsal dua yetinmemeli ama. Her insan kendi dua etmeye arayacak. O dua iştirak etmeli, amin demeli ona duaya da. Ama bunun dışında her insan içinden geldiği gibi Allah'a yalvarmalı o muhtemelen. Yani duaların kabul olduğu bir yer. Günahların döküldüğü bir yer böyle. Çünkü o anda Hızır Aleyhisselam dua ediyor. Bütün veli dua ediyor böyle. Bu tabii hep ayakta durulmaz tabii akşama kadar. Kişi oturur da o zaman ne yapar? İsteyen Kur'an-ı Kerim okur, Yasin-i Şerif okur, Allah Teala zikreder, sayfaşayı getirir, tesbihatta Sübhanallah gibi bunları okur. Yani elden geldiği kadar o tek günü, hatta yarım gün, tek diyeyim yarım gün. Çünkü Arafa hükmü öğleden sonra başlıyor. Bir insan Arafa günden önce Arafa'da girse, erkenden girse de orada bulunsa bile Arefe'nin sevabına kavuşmuyor anda. Nasıl Ramazan girmeden Ramazan sevabı başlamıyorsa muhteremler, Arafat'ta da ne oluyor? Ancak öğle namazdan sonra, zevalden sonra Arefe hükmü başlıyor böyle. Başlıyor. Aşağı yukarı yarım gün işte böyle. Hele kısa günler tabii, akşam çabuk da oluyor. Ne yazık ki günümüzde bir alışkanlık, bağımlılık olarak bazı insanlar çaylar denleme, ziyafetler, şunlar, bunlar, toplanma, konuşma, sohbet etme, işte nasıl geldin, rahat mı geldin, araban iyi miydi, uçağın iyi miydi, şu mu, bu mu derken böyle çok ama çok yazık olurdu. O yarım gün o kadar değerli ki, o yarım günün her saniyesi o kadar değerli, o kadar değerli, başa geçiyor bazen böylece. Onun çok dua etmeli orada. Tabii dua deyince insan kendine değil, eşine, çoluk çocuğuna, yakınlarına, akraba talikatına ve bütün İslam alemine, İslam alemine. Çünkü bütün Müslümanlar hepsi bir beden gibidir. Bütün Müslümanlar hepsi bir beden gibidir. Bir bedenin bir yeri ağırsa bütün beden bu ağrıyı hisseder muhteremler. Bir diş mesela, küçük bir diş. Gece dişin ağrıdı. Bütün beden rahatsız. Uyuyamazsın böyle. Ayağında bir çivan var. Çok sancı yapıyor ayağında, tabanında, altında. Bütün beden rahatsız muhteremler. Bebe taşla bebende ağrı yapıyor. Eğer bir insan bu şekilde olmazsa tam gerçek Müslüman olamıyor muhteremler. Mesela Mısır'da Müslüman kardeşlerimiz zindanda şu an muhteremler. İşkence altında böyle. Öldürüyor, yaralılar bunlar böyle. Suriye'de her gün kaç kişi öldürülüyor böylece. Yani her tarafında eğer bir Müslüman onlar için acı çekmiyorsa, yani böbrek sancısı gibi bir ızdırap sancı duymuyorsa, yazık buna değil, gafil Müslüman demektir. İşte Arafat'ta duaların kabul olduğu yerde, hele günümüzde milyonlar, milyonlar böylece. Evinden ayrılan, işinden ayrılan, ihramı giyen, kefen ihramı, kefen. O kefeni giyen böylece. Yalın ayak baş açık, yalın baş açık var da dua ederken, dua edelim hep İslam alemine muhteremler. Hele bilhassa İsrail zindanlarında, Filistin'e karışanlar var İsrail zindanlarında. 10 sene, 20 sene yatanlar var muhteremler. Genç çocuk yakalanmışlar içeri bunları. Ne gibi şartlarda yaşıyor orada, oturuyorlar bilmiyoruz muhteremler. Dünyadan haberi yok bundan. Kucağım dünya bunları böyle. Yine bayramın özelliklerinden biri de Arefe günü tekbirler var. Buna deniyor teşrik tekbirleri. Teşrik kafil ama. Teşrik kef diye muhtemelen bak. Teşrik olursa kef olur. Anlam bozuluyor burada. Allah şirk koşma anlamına geliyor aslında. Teşrik yani şarka dönme. Doğuya dönme. Ve et kurutma güneşte. Et kurutma. Bayramın tam bir gün evvel, Arife günü başlar. Bu İmam Bey'in içtihadına göre Hanefi'de. Ebu Yusuf ve Muhammed'in içtihadına göre. İmam Hazretleri'nin içtihadının burada kabul edilmemiş bu arada fetvada. Buna göre 23 vakit. Arife günü sabah namazından farzdan sonra başlıyor. Başlıyor. Tekbir getirmek. Bu tekbir nerede acaba kaldı? Tabi her şeyin bir kökeni var. Hz. İbrahim Aleyhisselam biliyorsun Urfa'da doğdu. Orada büyüdü. Sonra ateşe atıldı Nemrut tarafından. Mevlam ateşi yakma dedi. Ona soğu dedi Mevlam buyurdu. Ateşten çıktı. Oradan hicret etti. Filistin'e gitti İbrahim Aleyhisselam. Filistin'e El Ali kasabası. Hala var, dur bana. Oraya yerleşti. İran Hazretleri. Eşi Hazreti Sarı'da yanında. Ne de olsa tabi bir gurbet muhtemelen. Gurbetçilik böyle. Yani zorunlu göç gurbetçilik. O zaman da oraları çöl halinde. Hazreti İran Hazretleri'nin canı sıkıldı tabi orada böyle. Ya Rabbi bana bir elat verirsen dedi. En sevdiğimi sana kurban ederim dedi. Vaat etti Mevlamız'a. Rabbim verdi. İsmail Aleyhisselam. Hazreti Hacer'den oldu. Ben inceledim muhteremek şahsen böylece. Peygamberler dahil, evliler dahil, kim bir şeyi çok Allah'tan isterse, çok isterse bir şeyi isterse, onu Mevlam veriyor ama İmtihanı ağır oluyor muhtemelen. Eğer insan istemeden Allah'ını verirse, ki kadere varsa yine olacaktır, imtihan hafif oluyor muhtemelen. Hadi bir anlaşılır, iki oğlu vardı. İshak Aleyhisselam sonradan oldu böyle. İstemeden oldu. Melekler müjde verdiler. Hiç imtihan almadı muhtemelen böyle. İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam dua etti Mevlam'a. Rabbim bana Hebri'yi bana bir salih evlat ver diye dua ettim Mevlamıza. Ben verdim. Daha kundaktayken, süt emerken imtihanı başladı. Yani al bunu götür. Şöyle götür bakalım, bırak, tek başına bırak bakalım. Annesiyle beraber böyle. İbrahim Aleyhisselam çok sevdi, gönlüne sevgi de verildi. Aldı kucağına, devesine gönderdi, Hacer'e devesine koydu. Bir hurma, bir kap hurma, bir kapta su aldı yanına. Cebrail Aleyhisselam'a rehberlik yaptı. Filistin'den kalktı, Mekke'ye gitti. O zaman Mekke'de bir yer yok, çöl oraları. Su da yok, insan yaşamıyor. Kuş da ötmüyor orada. Su olmadığı için oraya bıraktı muhtemelen. İlk imtihanı bu. Sonra Mevlam buyurdu rüyasında. Ya İbrahim, adağını yerine getir. Yani en sevdiğini kurban et bana. Deve kurban etti, koyun keçti, yüzlerce falan yok, fayda yok. Mevlam buyurdu. En sevdiğin sen İsmail bu dünyada. En sevdiğin İsmail. Bu kurban etti. O gece Kurban Bayramı'ndan bir gün evveldi. Arife'de Arife'den bir gün evveldi muhteremler. Terbiye yani gecesi, terbiye. Terbiye bir şey düşürmek, tefekkür etmek ama dikkat üzerine eğilmek anlamına geliyor böyle. Terbiye. Burada Rabbi İbrahim Aleyhisselam'a vahiy ile bildirmedi, Cebrail'i göndermedi de rüyada emretti. Peygamber rüyası da haktır, onu amel eder peygamber der. Şimdi Rabbim ona buyurdu rüyasında, sen en şey İsmail'dir, onu kurban et. Rüyasında bildirildi kendisine. İbrahim Aleyhisselam uyandı, titredi tabii. Yüzüne bakmaya doyamadığı, gurbette kalan yavru İsmail. Onu elle kesecek, kurban edecek Allah'a. Yani düşünün ki, düşünmek bile gerçekten bir korkunç bir olay böyle. Düşünmek bile böylece. İbrahim Aleyhisselam düşünceye daldı. Acaba buna şeytan karışabilir mi gibi, acaba hak mı bu, Rahmani mi diye, yani biraz tabii hemen yapamadı bu işi böyle birdenbire efendim. İkinci gece yine bildirildi. İsmail'i kurban ederekten. O zaman biliyor, haktır bu. O günü Arefe dendi. Onun için. Terbiye, yani kararsızlık, düşünme, tefekkür anlamına geliyor terbiye günü böyle. Arefe bildi artık. Tam inandı artık ki ilahidir bu. Üçüncü akşam yine buyuruldu. O günü Yevmin Nahr deniyor. Yani kesim günü, kurban günü o günü böyle böyle. İbrahim Aleyhisselam geldi Mekke'nin bulunduğu yere. O zaman oraya bir kasaba kurulmuştu. Gelmişti de bazı kabirler oraya. Dedi, ya Hacer, İsmail'i temizle, yıka da, temizle de onu alabilir, bir gezeyen bakayım, şöyle biraz dedi. Onu toplayayım biraz. Annesi tabii sevindi. Yavrusunu yıkadı, temizledi. İsmail Aleyhisselam da çocukluk çağını geçmiş hafif şöylece. Delikanlı o arada böyle. İsmail Aleyhisselam da o da tabii seviniyor. Babası her zaman göremediği için babası bunu gezdirecek. Tuttu babasının elinden. İsmail Aleyhisselam o kadar sevinçli ki böyle. Altta zıplaya bile gidiyor böyle. Beraber gidiyorlar. Mina'ya gittiler işte, Mina'ya. Kurban kesen yer. Mina'ya gidiyorlar. İbrahim Aleyhisselam önüne bakıyor. Hiç İsmail'e bakmıyor. Ama gözlerinden yaş akıyor. İçi yanıyor tabii, evlat mı? Peygamber de olsa evlat sevgisi değişmiyor. Daha bile fazla oluyor onlarda. Artık kurban kesme yerine gelindi. Gelindi oraya. İbrahim Aleyhisselam oğluna bunu söylemeye karar verdi. Şimdi diyor ki bazı ulemalar muhterem müfessirleşerek buyuruyorlar. Acaba Mevlam dedi diyorlar, İbrahim Aleyhisselam böyle üç gecede bunu rüya ile bildirdi. Bir emirle bunu yaptırırdı. Rabbim bunu biraz alıştırma yaptı böyle böyle. Önce terbiye, arife, sonra kesme böylece. İbrahim Aleyhisselam sordu İsmail Aleyhisselam'a, yavrum, evlatçığım dedi böyle. Rabbim bana emretti, seni kurban etmek isteyeyim Mevlam. Fenzur mâzâ terâ dedi. Fenzur mâzâ. Ne dersin yavrum? Görüşünde ne diyorsun bakalım? Allah emrediyor bana seni kurban etmeme. Ne diyorsun? Çocuk. Ne dedi? Ya ebed ifal mâ tü'mer. Ya ebed ifal mâ tü'mer. Babacığım bak. Ya ebedi. Ey babacığım. İfal mâ tü'mer. Ne emrolmuş? Hemen bunu yerine getir. Hemen kes kurban etmeme. Çocuk bak. Kesilecek boğazı, bıçak da kesilecek. Ürker değil mi insan böyle? Hele çocuk, kim olsa, herkes ürk, korkak ondan böyle devam edecek. Şimdi geldi oraya. Velam biliyor, felemma eslema ve telli cebin. Felemma eslema. İkisi de tam teslim oldu Allah emre böyle. Bir yavrusunu kesecek, öbürü canı boğazını açacak, baba teslim olacak böyle. Allah teslim olacak bu şekilde. Ve tel cebin onu düz yatırdı. Şakaya yatırdı İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Dedi ki İsmail Aleyhisselam, baba, ben İbrahim Aleyhisselam bağlamak istedi. Kesmek için bunu ip getirmiş oraya. Dedi ki babacığım, beni bağlama. Beni bağlarsan, der ki melekler, bak İsmail, teslim olmuyor Allah emre de, babası bunu zorla kesiyor, kurban ediyor derler melekler. Baba beni bağlamaydı böyle. Böyle beni bu şekilde böyle beni sen kurban et. Babası bunu yatırınca böyle şaka, tam yüzü kurban değil böyle, tam yanı değil böyle. Şaka değil böyle, hafif şöyle meyilli, düz yere, tellevi düz yanına geliyor böyle yatırınca. Dedi ki İsmail Aleyhisselam, babacığım sen beni bağla gene be şimdi. Dedi şey, baba bağlı be. Neden yavrum? Olabilir ki can acısıyla elinde olmadan tepinirken elim ayağım sana çarpabilir. Yani babam asır gitmeyeyim o aleme. Dedi. Babası tabi bağlı muhteremler çevirdi. Ve İsmail Aleyhisselam baba bıçağı tekrar bile ama. Kesin olsun bıçak. Büyük bıçaktı böyle. Bunu tekrar bile de babası. Babacığım, benim bu gömleğim şimdi kanlıdır. Anneme sakın bunu gösterme. Dedi. Anneme benim söyleme bu şekilde olduğumu. Der ki İbrahim Aleyhisselam Hazretleri artık ikisinin de gözüne yaş geliyor ama. Tabii. İbrahim Aleyhisselam daha çok gözüne yaş geliyor. Ama Allah'a emin teslimiyet. Teslimiyet bu tarafından. İbrahim Aleyhisselam bıçağı aldı. Oğlunun boğazına bütün kuvvetiyle, çok keskin bir bıçağını, büyük bıçaktı da, bütün kuvvetiyle şey böyle bir şeydi ki, yani gözün ardında kapayarak onda böyle, bir anda keseyim derken. Ama bıçak kesmedi muhtemelen, bıçak kesmedi böyle. Hiç böyle, hatta çizmemiş bile, o kadar keskin çekti hala böylece. İsmail Aleyhisselam, baba, kendine gel, herhalde merhametten dolayı, acımaktan dolayı kuvveti basırmadın dedi. Hazreti İbrahim tekrar çekti, kesmeyince bir taşa vurdu baktı, taşı kesti bıçak, diye böldü. Ya sikkin, ya ey bıçak, neye kesmiyorsun? Allah bana emir diyor, emri asim olayım ben, neye kesmiyorsun? Bıçak konuşur muhteremde, peygamber ya, onlar ağaç taş koymuş onlara böyle. Ya İbrahim, sen kes diyorsun ama Allah bana kesmedi, emir verdi. Nasıl keseyim? O anda böyle emir verdi Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail, cennetteki o koçu al. O koçu, hangi koçu? Habil'in koçu vardı. Habil ile Kabil meselesinde koçu vardı. O koç kaldırılmıştı, göğe cennete kaldırılmıştı. Kaldırılmıştı. Melam buyurdu, ya Cebrail, cennete git, o Habil'in koçunu al, İbrahim'e götür, onu kuvvetsin İsmail'e bedel. Hazreti Cebrail Aleyhisselam birinci sabahta iken baktı ki İbrahim Aleyhisselam yatmış, boynunu uzatmış babasına. Babası eline bıçak, onu kesme uğraşıyor. Cebrail Aleyhisselam melek olduğu halde buna dayanamadı. Orada birinci sabahdan bağırdı. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi böyle. İbrahim Aleyhisselam duydu bunu. La ilahe illallah, Allahu Ekber dedi İbrahim Aleyhisselam Hazretleri de. İsmail Aleyhisselam duyunca o da Allahu Ekber ve elhamd dedi. O da böyle. Cebrail getirdi koyun. Nasıl koyundu? Çok iri. Mevlam buyuruyor ayetin sonunda bildiği bir kıyın azim, zibih, mezbuh, kesici hayvan. Mastar, mefur anlamında. Azim, çok azamet, heybetli ama büyük. Ne kadar büyük? Artık insan bunu bilemiyor muhtemelen müfessizler böyle şey. Dana gibi mi, deve mi gibi mi, fil gibi mi? Bilmiyor. Çünkü Mevlam bildiği bir kıyın azim diye var. Çok heybetli, büyük, azametli koyun. Tabi hemen İbrahim Aleyhisselam Hazretleri koyunu aldı. O koyunu boğazına kesti muhtemelen. Koyunu da koyma etti Mevlamıza böylece. İsmail Aleyhisselam da ipini çözdü, onu kaldırdı. Baba oğul birbirine sarıldılar. Ağlaştılar tabi arada. İkisi de mülak şükretti bu şekilde. Hatta İbrahim Aleyhisselam o koyunun boynuzlarını Kâbe'nin kapısına astı muhteremler. Çok zaman orada kaldı onlar böyle. Sonradan helak oldu tabi onlar da. İşte o günden beri demek ki Arefe günü sabah namazının farzından sonra erkek, kadın, yani namazla mükellef olan kim varsa herkesin, yolcu olsun, kim olsa olsun böyle, her Müslümanın bunun tekbiri getirmesi gerekiyor. Hanefi'de vacip oluyor bu. Farz namazlarından sonra ama. Farzdan sonra vacip oluyor Hanefi'de oluyor. İki defa tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Arada La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber, İlahi'l-Hamd. Hanefi'de bu kadar. Bir sefer. Demek vacip oluyor. Şafii'de üç defa tekbir getirir baştan. Üç defa Allah, Allah üç defa getirir Şafii mezhebinde. Yerine giden aynı şekilde bu şekilde. Yalnız Şafii mezhebinde farzın dışına da bu tekbir getirir namazına getirilir. Yani sünnette de hafifle getirilir Şafii mezhebinde. Bir de bu Kurban Bayramı'nın özel bir de bayram namazı kılınması. Kimlere cuma namazı farz ise onunla bayram kılmak da vacip oluyor Hanefi'de. Şafii'de sünnet-i müvekkettir. Kuvvet sünnettir böyle. Hatta bu tekbir de Şafii'de sünnet ona da böyle. Bayram namazı demek kimlere cuma farz ise onunla bayramda vacip oluyor. Kimler cuma farz ise mesela hür olmak, kölelere, esirlere, tutsak olanlara tabi farz olmuyor cuma namazı. Erkeklere farz oluyor, kadınlara değil cuma namazı. Neden muhterem burada ayrım var burada? Eğer kadınlara da cuma namazı farz olsaydı, bayram vacip olsaydı, iş çok güçtü. Kadının üç tane çocuğu var. Biri 6 aylık, 2 yaşında, 5 yaşında. Ne yapacak kadın bunları cuma günleri? Her cuma bırakacak. Kime bırakacak? Kayınvalidesine. O da cumaya girecek. O zaman şey muhteremler. Bakın Mevlam'ın ne derse bize eğiliyor. Her şeye böylece. Erkekler gidecekler. Kadınlara cuma namazı farz değil böyle. Evinde o gün namazı kalır kadınlar böylece. Bayram da bunun gibi. Bayram namazının bir tabi farklı özelliği var bayram namazının. Hanefi'de üçer tekbir getiriyor her rekatta fazla olarak. Üçer tekbir getiriliyor fazla olarak. Şimdi niyet edilir önce. Bayram namazı ne zaman kılınır? İşrak vakti girince. İşrak vakti. Yani güneşin doğumundan sonra en aşağı 45 dakika, 50 dakika falan böyle geçten sonra kılına başlar. Ta zeval vaktine kadar kılınabilir. Yani öğleye az kalınca kılınabilir. Hemen kılması şart değil böyle. 1 saat, 2 saat sonra kılınabilir gibi böyle. Tabi duruma göre. Demek ki işte vaktine de bayram namazı kılına başlıyor. Hanefi de bu vaciptir. Niyet edilir. Şimdi cuma ile bunun arasında bir fark var. Cuma'da önce hutbe okunur. Bayramda namaz, hutbe okunur bayramda. Önce namaz kılınır. Niyet et Allah için Kur'an namazı kılmaya. Uydurması imama denir. İmamı uydur. Tekbir alınır. Allahu Ekber tekbir alındı. Eller hemen bağlanır. Sübhaneke okunur. İmam da okur bunu, cemaat da okur. Yani Sübhaneke ama. Evde çekmez imam burada. Sübhaneke okur. Sübhaneke bitti mi, işte burada üç tekbir alınır fazla olarak. Allahu Ekber, eli aşağı bırakılır. Biraz beklenir. Allahu Ekber, eli aşağı bırakılır, ikiye. Allahu Ekber, üç tekbir eller bağlanır. O zaman imam efendi evimizde besmele okur, elham okur ve zamsır okur böyle. Sesli olarak onları okur, bunları okur ve rüküye gidilir, secdeye gidilir namazlar gibi. İkinci rekata kalkınca hem eller bağlanır, hemen hoca efendi, imam efendi ne yapar? Elham okur, zamsır okur böyle. Elham ve zamsır bittikten sonra, şimdi burada rüküye gidilmez de üç tekbir alınır burada. Hanefi'de. Üç tekbir aldı bu arada. Okuma bitti, kıraat bitti. İmam Efendi Allahu Ekber der, bir tekbir aldı. El aşağı salınır. Bir. Allahu Ekber, iki el aşağı salınır. Allahu Ekber el salınır. Üç. Dördüncü Allahu Ekber, rüküye gider muhteremler. Şafi'de ise ilk rekatta yedi tekbir, ikincide beş tekbir alınır Şafi'de muhteremler. Yine Şafii mezhebinde tekbirler kıraatta önce alınır, iki rekatta da. O farkı vardır. Yine bayramın bir özelliği de kurban kesme. Kurban. Kurban köken olarak kurbiyetten geliyor, yakınlık anlamına geliyor. Kurban kesme Adem Aleyhisselam zamanında başladı bu ibadet. Ki Habil kurbanı orada Mevlam vakfetti orada. Oradan başladı. Her dinde, hatta batıl dinlerde bile kurban var muhtemelen. Yani batıl dinlerde bile, putperestlerde bile onda putlarını kurban keserler. Kesmişlerdi böyle. Demek ki hak olsun, batıl olsun, her dinde kurban kesmek vardır. Ne var ki ehli iman Allah için keser, diğerleri de putlarını keserler bunları böyle. Kurban ancak Allah için kesilir. Mesela esten uçak yapılırdı. Gelen bir kişiyi karşılamak için önde kurban keserdi bazen böyle. Siyasi olsun, hacı olsun hatta böyle. Karşılamak için onun önünde kurban keserlerdi. Bu kurban gelmez. Leş olur muhtemelen böyle. Çünkü insanların karşılığı kesilir bu böyle şey. Ne kadar besme tekbir alsa bile bu ihti haram olur. Leş olur bu. Gelmez böyle şey. Ancak kurban Allah için kesilir. Kurban tabii kimler kesmesi gerekiyor? Nisab diye bir ölçü var. Belli bir meblağ zenginlik ölçüsü var nisab diye. Aşağı yukarı işte 80-90 gram altın. Bir kimse bu değerde bir altına ya da altın karşılığı bir paraya ya da fazla bir eşyaya sahip olursa zekat ile kurban nisabı biraz farklı oluyor. Zekatta yalnız ticari mal giriyor, para giriyor zekatta. Kurbanda ise fazla eşya da giriyor bunda. İki ev var, hatta evi çok büyük. İki kişi oturuyorlar. Evi fazla, o bile giriyor bunda böyle, kurbanda böyle. Şimdi bir kimse kurban bayram günlerinde, kurban kesim günlerinde, zekatta üzerine bir yıl geçmesi gerekiyor ilk zengin olunca. Kurban böyle değil böyle. Bir kimse kurban kesim günlerinde, Hanefi'de üç gündür, kurban bayramı bir, iki, üçüncü günü böyle kesildi, üç güne kadar güneş batmaca bitmesi gerekiyor, üçüncü günü. Bir kimse bu üç gün içerisinde eğer eline para geçerse, nisab miktarı, bu da kurban vacip olur muhtemelen böyle. Bakınız, eğer yolcu değilse ama, o anda yolcu sefere gidiyorsa, zengin olsa yine vacip olmuyor yine yolcuya böyle. Çünkü yola gidiyor kişi, nerede olup hayvan keşfek oldu evvelce. Ona vacip olmuyor. İslam bir güçlük vermiyor insanlara. Mesela bir insan Arafa gününe para geçti. Arafa günü bir gününe böyle para geçti. Maaş aldı, şu aldı, öyle para geçti. Hesabı geçti böyle. Ama o gün harcadı bunları. Çoğunu harcadı. Ayakkabı çocuğuna, kızına şunu aldı, oğluna bunu aldı, şu bu derken hesabı düştü parası. Buna vacip olur muhtemelen böylece. Bir kimse bayramın üçüncü günü bile eline para geçerse, geçerse para, güneş batmadan önce bunun hepsi gerekiyor muhtemelen. Gerekiyor bunun böyle. Şafi'de biraz daha sıkı muhteremde Şafi'de. Nedir Şafi'de? Şafi mezhebinde bir kimsenin Kur'an bayram günlerinde kendisinin ve çoğu çocuğunun, yükümlü olduğu kimselerin rızkın temininden sonra, iyi cenabın temininden sonra kurban alacak kadar parası varsa ona sünnet-i mevket olarak kesmesi. Yani nisap aramıyor onlara böylece. Demek ki Şafii mezhebinde demek ki Kur'an bayram günlerinde Şafii 4 günde kurban kesildi, 4 günde. 4. günde kesilebilir Şafii mezhebinde. Demek ki bu 4 içerisinde o gün kendisinin ve çoğu çocuğunun rızkını teminden sonra, yiyeceğini, içeceğini, mutfak masrafını teminden sonra bir kurban almaya, ortak girmeye gücü imkanı varsa onun kesilmesi gerekiyor. Bu da sünnete aynı deniyor. Herkese vacip sünnet oluyor. Yalnız yine Şafii mezhebinde bir farklılık var. Bir aile içerisinde biri keşti mi o zaman yeterli oluyor bunlara böyle. Onun sünneti kifay oluyor böyle Şafii mezhebinde. Mesela kadın da malı var. Babasının miras almıştır. Altınları vardır, mehir altınları vardır. Kolu bileziklere doludur, boynu doludur. Zengin de kadın da. Hanefi'de kadın kesmesi vacip, erkeğin de kocasının da. Hatta oğlu ki beraber bir arada yiyip işiyorsa bile ama kadınca ayrıysa oğluna kesmesi gerekiyor Hanefi'de böyle. Şafii'de ise aileden biri kesti mi, aileden biri kesti mi diğerinden sakit olmak isteyenler Şafii mezhebinde böyle. Tabii kurbanın ne olması gerekiyor? Şimdi şöyle örnek vereyim de uzatmadan meseleyi. Mesela bir kimse çok sevdiği, saydığı şöyle üst tabakada, üst düzeyden ünlü kişiye hediye götürecek. Diyelim ki meyve götürecek, şunu götürecek mesela. Neyse, bu kişi ne yapar? Tabii götüreceği hediyenin en iyisini almaya bakar. Yani meyve ise artık gayet böyle dikkat, özenle böyle en güzel meyveleri bunları alır böyle. Artık şeker, çikolata neyse böyle hemen sıradan almaz sevgiden. En iyisini almaya çalışır bunların böyle. Yani üst düzeyde saydığı, sevdiği, üst makamı bir kimseye bir hediye gönderecek. Gayet buna özen gösterir buna. Kurban da kişi etini yemekle beraber aldığı için, kesildiği için Allah-u Teala bir nevi mecazi hediye anlamına geliyor bu da. Ne olması gerek kurbanın da? Tabii güzel olması gerekiyor muhtemelen böyle. Yani kör topu olur mu? Olmaz değil mi? Olmaz muhtemelen böyle. En eftali insanın koç kesmesi daha eftali. Koç kesmesi. Ama pahalı gelir de yine ortak ucuzsa bana girebilir. Hiçbir sakın yok bunlar böyle. Girebilir böyle. Koşun da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelen koç olması en makbul. İbrahim Aleyhisselam'a gelen koç, cennete gelen koç. Nasıl da o koç? Kara ile bakar. Kara ile yer, kara ile yürür diyor böyle. Kara ile bakar. Gözleri kara. Etrafı. Etrafı böyle kara. Kara ile yer. Ağzın etrafı kara. Çenesi kara, üst alt çene kara. Karayla yürür, ayakları altı karaydı muhtemelen böylece. Erkek koçtu. Bunun için İbrahim Aleyhisselam böyle bir koç gelir için cennetten en faziletli olan budur bu şekilde böyle. Karayla bakan, gözün etrafı kara olan, çeneleri altı çenelere kara olan, ayakları da altı ayaklarına da kara olan erkek koç. Eftali budur. Dişi de olabilir. Ama bu daha eftaldir. İnek de olabilir. Tabii koyun ancak bir kişi kesebilir. Ne kadar koç büyük de olsa, iri de olsa, parası kıymeti de olsa bunu ancak tek kişi kese iki olmaz bu koç bence. Ama inek, manda, deve. Bunlar birden yediye kadar olabiliyor. Fark etmiyor. Bir de bu kurbanlık hayvanın ehil hayvan olması gerekiyor. Ehil hayvan olması gerekiyor. Mesela eti yenen bir vahşi hayvan, geyikler. Geyikler, yavrum yakalansa, alıştı ehil bile olsa böyle, koyun olmuyor. Mesela bir geyik, dana kadar var mesela, büyüktür. Ama vahşi hayvan onun sıfatı vahşi olduğu için ona kurban olmaz mı? Ehil hayvan olması gerekiyor. Bu nedir? Koyun, keçi, sığır, manda, deve böyle. Bunlardan olur. Bunların tabii düzgün olması gerekiyor böyle. Ayak topuğu olmayacak, gözü kır olmayacak, kulakları fazla kesik olmayacak, kuyruğu fazla kesik olmayacak, çok zayıf olmayacak. Bir de ermeyen burada ortaklama keserken iş daha da dikkat etmeye gerekiyor. Günümüzde öyle insanlar var ki namaz bile kılmıyor kişi. Yani farzı bir önemsemiyor. Yani Allah korkusundan noksun yani. Namaz bile kılmıyor kişi. Daha Kur'an bayramında ben de diyor ortaya gireyim de diyor evimize bol et yensin diye böyle. Niyeti bu ama böyle. Niyeti bu böyle. Bir insan et niyetiyle kurban keserse o kurban olmaz. Et olur böyle. Tek başına keserse normal, güzel. Ama ortak olunca ortakla bu niyetini bilirse hiçbir kurban olmuyor muhtemelen böyle. Yani ortak kesmede çok dikkat etmeye gerekiyor. Ortak her bir senede Allah için kurban kesme niyeti olması gerekiyor. Kurban tabi bayram sabahı kesildi, başlar kesilmeye. Ardına göre kurban olmaz muhteremler. Bazıları işte ölüye, meleğe, şu bu böyle halk arasında çok şey biliyor bu insanlar böyle. Öyle bir iş yok böyle. Yani kurban, kurban bayramda kesilir. Birinci, iki, üç gün böyle. Hanefi'de kestirir böylece. Öyle olsun, deri olsun böylece. Ölen bir kimse ölmeden önce artık öleceğini anladı. Kur'an bayramı yetişemeyeceğini fark etti kendisi de. Vasit etse, parası olsa, vasit etse dese ki, yavrum benim için bir Kur'an kesin dese böyle. Gerek parası verdi, gerek malı var ederse. Bunun vasiyeti üzerine, bunun kimse varisleri kesmek üzere vacip oluyor, kesmeye gerekiyor. Yalnız onun etini kesene yemezler. Dağıtması gerekiyor muhtemelen. Demek ki ölen bir kimse ölmeden önce kurban kesin diye vasit etse, para da bıraksa ama, para da bıraksa, onun adına varisi kurban keserlerse, onun varisi kurban itiyemezler, atması gerekiyor. Ama bir kimse, annesi vası böyle bir vasiyeti yok, ölmüş vasiyetleri yok böylece, onun adına kurban keserse, bu kurban olur, etin gelince yiyebilir bunların kardeşi. Bayram namazı kılan yerlerde bayramdan sonra başlar, kesilmeye başlar. Ondan sonra başlar. Tabi en eftali gene ibadete acele etmek iyi olduğu için birinci günüdür. Ama tabi günümüzde insanlar yani çoğaldı Müslümanlar aşkına elhamdülillah. Tabi ikinci gün, üçüncü günü de olabiliyor. Geceleri Hanefi'de mekruhtur. Hanefi'de ama. Şafi'de dört gün kesilir, bir de kesilir Şafi'de böyle. Yine Şafi mezhebinde bir insan bayramda seferi de olsa, yolcu da olsa yolunu kesmesi gerekiyor Şafi mezhebinde hatırlayanlar. Bir de vekaleten de kesilebiliyor. Yani bu vekalet meselesi çok hassas bir mesele böyle. Böyle hemen geçirecek bir mesele değil hatırlayanlar. Mesela bir kimse birini vekil eder. Hatta koyunu kurbanı almaya da vekil eder. Mesela seni vekil ettim der. Benim adıma sen mesela koyun al. Ya da bir hisseye gir der. Sen bunu kes veya kestir. Vekil eder. O da vekili kabul ederse. Etim mecbur değil. İşi var adam böyle mesela. İşi var değil mecbur değil bu şekilde böyle. Hayır ben de uğraşamam der. İşim şu var benim. Belki başını arar bu şekilde böyle. Yani birini vekil eder. Adıma kurban almaya ve kurbanı kesmeni vekil ettim. O da kabul ettim. Bir de burada mazi sigası deniyor Arapça buna. Geçmiş zaman fiil olacak. Vekil ettim ve kabul ettim. Yani ederim olsa yani olmuyor gene. Kesin olacak böyle. Yani vekil ettim ve kabul ettim der. Bu kişi ne yapar? Bunun adına koyunu alır. Eğer kendi kesiyorsa, veya da başkasını veki eder, kestiriyorsa, o vekaleten kurbanı kesen kimse, eğer keseceği kişi adına kalbini niyet etmezse, öyle rastgele keserse, onu kenara kesmiş olur, bunun kurbanı olmaz, o da bu kurbandan boş yolluyor kesen kişi muhtemelen. Ödemesi gerekiyor bunu böyle. Yani vekil olan kişinin yetmesi şart burada. Kalbinin iş olmasa belli, dili olmasa bile, tamam bu aile oğlu velinin kurbanını Allah'ım kesiyorum der. Bismillahirrahmanirrahim der böyle. İşte filan kızı filanı, filan oğlu filanı al böyle. Neyse, ben ismen onu şey yapar, kalbine geçtirir, dili söyler. Onun adına bekleyin kesiyorum demesi gerekiyor böyle. Böyle vekil adına kesmezse, kendi adına kesmiş olur. Bunun kurbanı olmaz, o da boş oluyor böyle. Haç da böyle. Bir insan vekil olarak hacca gittiği zamanlar her rükunda bunu söylemesi gerekiyor. Her ibadete bunu söylemesi gerekiyor. Kulun tavafına girerken niyet eder. Ya Rabbi, vekil gitti ya hacca. Ya Rabbi, ben filan filan adına tavaf ediyorum. Sabahın say eder, niyet eder. Ya Rabbi, filan adına say ediyorum böyle. Arafat'a vakfeye gitti, niyet ettim ya Rabbi bugün filan adına bu vakfı yapmaya. Eğer bunları söylemezse, o zaman kendini hac yapar, karşı bu parası ödemesi gerekiyor karşı muhterem bakın böyle. Yani vekil mesele bir hassas mesele muhteremler. Bir kimse, efendim bazıları diyorlar böyle, ben diyor işte kurban almayayım da diyor, parasını bir camiye vereyim, işte filan yere vereyim, filan yere vereyim, fakire vereyim yani böyle. Yani Kur'an kursuna vereyim böyle, para yani, sadaka olarak. Olmaz muhtemelen. Kurban olması gerekiyor. Kurbanı ya keserek verir, ya da kesin vekil eder, hoş görmesi gerekiyor. Bir kimse kurban almış, ama kesemedi. Kurban aldı, kurbanı kesemedi. Olur ya Allah korusun, ölüm haberi geldi, şu bu oldu, kurban başka yere gitti, o günü kaçırdı. Ne yapacak şimdi? O kurbanı da kesemez. Kesse de etini fakir tamamını verir. Can da bunu verebilir. Almamışsa parası vermesi gerekiyor. Bir de muhteremler bayramlaşma meselesi var. Bayramlaşma. Arapça adı İd'dir. İd. Ayın ye dal. İd. Araplar şöyle yaparlar. İden, İden de, İden, İden derler. Bayramlar, bayramlar böyle. Hayır bayramlar anlama geliyor böyle. İden, İden derler böyle. Medine Münevver'de muhteremler. Ben orada kaldığım zamanlar. 50 sene küsur önce. Şimdi bilmiyorum tabii nasıl uygulama orada. Medine Münevver'e 3 ayrılmıştı. Ayrılmışlar. Birinci günü bir mahalle semt çevrede. O gün bayramlaşma. Diğer iki semtin bütün halk insanları, yerlisi, yabancısı kim varsa böyle, herkes o semt giderler böyle şey. Elhamdülillah gittik o zaman muhteremler. Namazdan çıktık. Ondan sonra biraz sonra başladık gitmeye. Tabii yalnız Araplar, orada yerlisi var böylece. Bir kapılara gidiyorduk bu şekilde. Böyle baştan başladık. Sokaklar temizlenmiş, süpürülmüş, sulanmış. Bahsetti, içeri giriyorsun. İçeride salonda yere muhşamba serilmiş. Üzerinde her şey ne varsa var. Hurması, baklavası, çay şeyde, semaverde veyahut da termosta çay orada böyle. Yiyecekler hazır. Ev sahibi kapıdan karşılıyor. Kapıda duruyor, içeri girmiyor. Kapıdan karşılıyor. Ona bayramlaşan içeri giriyor böyle. İçeriden isteyen karnı aç olan bir bardak şey alıyor, bir lokma ekmek alıyor, işte biraz bir şey alıyor oradan, bunu yiyor. İsteyen bir hurma alıyor, isteyen almıyor bu şekilde. Her yere dolaşıyor, her yere böyle. Atlanmıyor kimse böyle. Zengin atlanmıyor, o semt. İkinci öbür semt böyle. Üç semt böyle yaparlar böyle. O zaman öyleydi oradaki uygulama. Şimdi muhteremler bayramlaşmada, tabii günümüzde bir de kalktı bayramlaşma da tatiller var böyle çıktı. Tatile çıktı böylece. Halbuki bayram aslında kucaklaşma, dağınların barışması, böyle, yakınlaşma, böyle, birbirine sarılması anlamı geliyor. Yani bayramın buradaki anlamı gidiyor. Tatil deyince anlamı gidiyor. Böyle. Tatil başka, bayramlaşmak başka. Tabii ana babadan başlar, amca, hala, teyze, dayı böyle birinci sınıf akrabalar. Ondan sonra amca oğulları şunlar bunlar bu şekilde. Bilhassa mahremleri ziyaretinde vacip oluyor mahremlere böyle. Bayram anlamı bu böyle. Bayram bu muhtemelde. İslam birliği böyle. Bütün işgal halkının bayramı hızlı böylece. Birbirleriyle ziyaretler bunlar böylece. Ve bir de mezarlara gidip ölen yakınlarda orada ziyaret etmek mezarlara gidip de böylece. Hem ben de okuyorum bir şey. Gitmez mi oraya? Gider ya. Niye gitmezsin? Bir kutu lokum alırsın, al bunu teyzeme götür dersin böyle. Bir de alırsın kutuyu koltuğuna da, dersin teyzene, kendi dersin, bayanlaştığını eli verirsin. Hangisi daha makbul muhtemelen böyle? Yani bazı mezarlar, mevtalar çok garip kalıyor, çok garip muhtemelen kalıyor, garip kalıyor böyle şey. Onunla ölü değil, aslında ölü biziz muhtemelen. Biz ölü, biz onu göremiyoruz böyle şey. Onlar bizden daha diri onlar böyle. Her şeyi görüyorlar böyle. Hele böyle bayramlarda, belirli günlerde o adeti olarak oraya bütün mevtalarına bakıyorlar. Acaba benim oğlum da gelecek mi? Benim kocam gelecek mi? Benim kardeşim gelecek mi? Onlar hep yola bakıyor, onlara bakıyor bu şekilde böylece. Bakıyor şimdi, komşusuna geliyor 10 kişi, 20 kişi. Şey çok, soyu sapı çok böyle başlarında. Okuyorlar, dua ediyorlar böyle. Ve onu buna geliyor. Ona kimse gelmeyince onlar çok kadar garipsiyorlar muhtemelen böylece. Bir de bayramların özelliği de mezarda gitmek gerekiyor mezarlara da. Acele etmeden gitmeli oraya. Tabii ne okunur orada? En eftali bilen vaktinde Yasin okur. Ama Kur'an okumasını biliyorsun muhtemelen. Latince okunamaz. Okursa haram işe günah girer. Anlam bozuluyor. Çünkü Kur'an ancak Kur'an harfiyle yazılır. Mesela harfte ha var, hı var, he var, se var, sin var, kaf var, kef var. Bunlar zaten hiç dönmüyor bunlar. Anlam bozuluyor bir emre. Bakın mesela tekbiri teşrik, tekbiri teşrik. Kaf ile teşrik, kaf ile et kurutma anlamına geliyor böyle. Teşrik Allah'a şirk koşma anlamına geliyor bak. İki yapma demek böyle böyle. Bunun için bakıyorum bazıları mezarlarda almış elinde o Yasin var şimdi böyle. Tabi bir ticareti dökülünce kişi ne yapıyor? Dini istismar bu işte muhtemelen. Dini istismar bu şekilde böylece. Haram işliyor böyle. Yatın harfiyle Yasin'i yazıyor böyle. Gidiyor zavallı, aklı Yasin okumuyor böyle. Hem şimdi Yasin'i bilmiyorum. Olabilir. Bilmemek aslında o da suç. Neyi öğrenmedin? Öğren. İmkanın var şu anda. O da suç aslında. Ama ne yapma gerekiyor? İhlas-ı kulübü Allah. Onu bir ihlas okur. Fatih-i Şerif okur. Efendim işte uzun okumak istiyorum. 3 tane, 5 tane, 7 tane oku Fatiha'yı verdi. Felak nasıl oku, sarf-ı şerife getir, ne olursa oku böyle şey. Ya Rabbi, buna sahibini işte falan, hediye ettim der. Şekilde. Bir de muhteremler, bu bağrımlaşmalarda da Allah'ın emrini gözetmek gerekiyor burada. Ne yazık ki hele havada sıcak olursa bakıyorsun, öyle kadın var ki hanımefendi, gerçekten hanımefendi güzel tesettürlü böyle. Güzel tesettürlü kendisi böylece. Ama yetişkin kızı açık muhtemelen. Yetişkin kızı açık böylece. Bir kız çocuğu ilk olarak kadınlık halini gördü mü, gülü ermiş oluyor. Bunu örtülmek farz oluyor muhtemelen böyle. Örtülmek farz oluyor böyle. Yani 9 yaştan sonra olabilir bu. 10 yaş olabilir. İklime göre biraz değişir. 10 yaşında olsun, 11 yaşında olsun, yaşta ne olursa olsun, hem işte daha küçük, hayır muhtemelen, küçük değil böyle şey. Bunun örtülmesi buna farz oluyor. Ne zaman farz oluyor? İlk olarak kadınlık halini gördüğü temizlenince, buna namaz da farz oluyor, oruç da olmazsa da farz oluyor, örtülmesi buna farz oluyor muhtemelen. Açtım açtım haram oluyor bakın böyle. Haram oluyor bu şey böyle. Bunun için aziz cemaatimiz, evlatlarımızı sevelim. Yardımımıza kıymayalım muhteremler. Allah korusun, cehennem azabı çok güç, çok güç muhteremler. O yavru, eğer bir insanın kendi kapandığı halde kadın, yavrusunun kapanmazsa, bir baba bunun işi uğraşmazsa, ne olacak? Mahşer gününde bakacak ki o kız, o kıza bakacak ki, her açı gezdiği günün hesabı ayrı, günahı ayrı. Onu görenlerin bir misli günahı da buna yüklenmiş. Gerçekten korkunç günah. Kaldırılmaz, büyük kaldırılmaz bu şekilde böyle şey. Bakacak kız orada, Allah Allah. Günah defteri dolmuş, dolmuş, taşmış. O ağır gelecek günah. Sahabı yetmeyecek buna, yetmeyecek buna. Koşacak annesine. Anne, anne. Neyse benim başımı örtürmeden bana. Babasını dava edecek onu muhtemelen bu şekilde. O gün çok güç muhteremdir. Bela biliyor. Yemin asir. Çok güç gün Allah korusun. Bu şekilde aziz cemaatimiz örtülmek, tesettür İslam'ın bu simgesi böyle. Yani Müslüman'ın simgesi örtülmektir böyle. Kız örtmek gerekiyor bu şekilde. Bir de el sıkışma, el öpme. Bir insan mahreminin, erkek mahreminin, kadına mahreminin. Nedir mahrem? Nikah ebedi düşmeyen kendisine. Mesela bir kadın, babası, kayınpederi, oğlu, damadı, amcası, dayısı ve sütten olanlar. Bunlar bunun için dedeleri mahrem bunlar bu şekilde. Elini tutabilir. El öpebilir ama alnını koymadan. Elini kaldırır, yalnız öper bu sefer. Ve bu hep böyle. Yani eğilmez bu şekilde. Alnını koyamaz. Yani secde yapmaz oraya. Tehlike çok muhtemelen böyle. Tehlikeli. Unutmayalım muhtemelen. Bir gün Medine-i Münevvere'de tahminim Bab-ı Selam'dan çıktık. Böyle hacaman değil böyle. Çıktık oradan. Bir Türk yani. Türk böyle. Eğildi böyle. Bir seni öptü. Alnına koydu. Eğilerek koydu böyle. Orada bir Arap alemi. Müslümanallah. Allahu Ekber dedi böyle muhtemelen. Kıyam kopacağım. Korktu muhtemelen böyle. Yine muhtemelen benim başıma da geldi. Yeni gittiğim zamanlar. Tabi bilmiyorum. Ben de bu meseleyi iyice böyle. Bir ama vardı Medine-i Münevvere'de. Ravun Muhtarar'dan namazı kılardı. Bir ama böyle. Allah dostu, öyle bir insandı. Hep aynı namazını kılardı. Bunu biri evine götürürdü. Bir gün ben de bunu götüreyim. Yanına gittim. Kalkınca bana elini öptüm o zaman. Allah affetsin inşallah. Elini öptüm. Bak muhtemelen, vallahi bana sonra. Ente Türk'i. Türk mü sen de bana bak. Ente Türk'i. Sen Türk mü sen bana bak. Yani sen Türk'ten mahsus muhtemelen bana bak. Evet. Bazı el var öpmek. Ama el kaldırılır, eğilmez böyle. Kişi elini kaldırır, düz hop hop hop öper bu şey böyle. Ama eğilim, alnını koymak, bu secde muhteremler. Bir de muhterem demek ki böyle, erkek olsun, kadın olsun ne gerekiyor? Aziz cemaatimiz, yabancı kadının kıza da el dokunmama gerekiyor. Bir insan halası, tamam mahremidir, elini kaldırır, öpebilir böyle. Sarılabilir de, teyzesine, annesine, ninesine, olabilir bunlara böyle. Ama teyze kızı, amca oğlu, dayı oğlu yabancı muhtemelen. Nikah dışı yapılır. Al almaz yanları. Eli sıkışamaz muhtemelen bir şey yapar böyle. Eli sıkışamaz. Bunlar işte gözlerim muhteremler. Yatan Fatiha.